нареготавшись, схаменуться. Ну, годі, а то вже кишки болять. І знову візьмуться за роботу. Заполонена своїми материнськими думами і клопотами, Лукія забула про сусіда, що занімів над кермом, аж поки Федя сам нагадав їй про себе. «Чули, Лукія Назарівно?» Водій усміхнувся, видно, уявивши щось потішне. «На території нашого радгоспу радіо «Цвіркун» з'явився». «Що? Що? Який «Цвіркун»?» «Знаєте, як ото десь у хаті заведеться, цвірчить і цвірчить. Ви до нього, а його нема. Отак і він, радіо «Цвіркун»,» Федя знов посміхається. «І такі коники виливає по своїй програмі, що будь здоров. Вчора, скажімо, передає: громадяни, бджоли, будьте пильні, на вулиці пузатих окопався трутень. Я й не знала, що в нас вулиця є така. А як же? Ота, що шлагбаумом перекрита, де Пахом Хрисантович живе. Оце знайшли пузатого, живіт до спини присох, ходить, як з Христа знятий. Та не про нього ж. Завпоштою, пузатий? Пузатий. Головбух, пузанець? Пузанець. Теж на вітамінах черевце відпустив. А Яцуба, відставник наш, за хвіст бугая вже вдержить? Це ж про нього на цілий світ сказано. Ох, і лютиться ж він, щоб якийсь, кажеш, маркач, та мене в ефірі трутним взивав. Я ж його і під землею знайду, і вже шука. Мчить авто, обіч машини з'являються будиночки переселенців. Стандартні котеджики, що ними розростається в степ садиба. Центральна. Голові робіткому багато доводиться займатись переселенцями. Немало зусиль доклала Лукія, щоб оці чепурні будиночки нарешті виросли тут. Скоро їх заселятимуть, а поки що більшість переселенців із своїми сім'ями тулиться в старожилі в радгоспу в тісноті. Лукії тільки встигай між сусідами конфлікти залагоджувати. Ткачучки обидві, стара й молода, вже чатують біля двору, ждуть, поки Лукія підійде, щоб залементувати перед нею про якісь нові кривди. Молода, здорова носата дівка, що працює на свинофермі, і вже зажила там шани, а мати, хоч теж не стара, але змушена сидіти вдома, бо є кого нянчити, внук на руках. Його вони теж привезли з Західної. Нема тільки батька в малого, батько десь ховається від аліментів. Лукія зупиняється біля набурмосених переселенок, виходить до них, намагаючись розгадати, чим вони на цей раз розлючені. На кого скарги висиплють їй? Вже вона раз мирила ткачуків з їхніми сусідами-кухтіями, що завзялися швидше випхати переселенців з двору, іначе ж після того було вжито надійних запобіжних заходів. Курей, щоб не плутати, вони були причиною сварки. Старанно пофарбовано, так і бігають по двору ці білі легорни, як військо, що змішалось на полі битви. В одних крильця помічені чимось червоним, а в других – шийки обведені школярським фіолетовим чорнилом. Так що ж іще? «Недаром нині курка піла. Курка піє завше на клопіт», – каже стара ткачучка. «Що сталося? Знов сусіди?» «Не на сусідів сьогодні кривдимось». Лукія заходить з жінками до хати. Тут брудно, повітря сперте, постеля збита кублом, тільки й веселять окорушнички яскраві на стінах. Гарненьке дитинча спить у колисці. Так чого ж курка піла? А піла –